podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, jeg står her med sådan en artikel fra ugemagasinet The New Yorker fra den her uge, hvor der simpelthen er en artikel om en mand, der hedder Dion Cini, som hver eneste dag, han er sådan blevet lidt rig, han har tjent nogle penge på softwarefirma, så han behøver ikke arbejde hele dagen, han er vild med Donald Trump, og hver eneste dag, så sætter han sig i en lille jolle, og så sejler han op og ned rundt omkring New York City, Manhattan, forskellige steder, med et skilt, hvor der står Donald Trump 2020 på. Og det, han vil være helt sikker på, det er, at de folk, der kommer til New York, de ved, at der findes mindst én mand i New York, der stemmer på Donald Trump, og som holder af ham. Han er 48 år gammel, ham her, Cini. Han er sådan solbrændt, står der. Han er tidligere US Marine og den slags, ikke også? Og han fortæller så også, at når han rejser rundt på den her tur, altså sejler op og ned igennem New York, så der er meget forskel på, hvordan folk de opfatter ham, når han siger, at han holder med Trump. Hvis det er omkring construction stederne, så elsker de Donald Trump, så vinker de tilbage til ham og siger, tak skal du have, ikke? Det er også fint med de folk, der arbejder ved kystvagten, de kan også godt lide Donald Trump. Dem, der arbejder ved brandvæsenet og ved politiet, kan også godt lide ham. Men når han så kommer omkring West Village i New York, når han kommer til Brooklyn, og de der steder, så går det helt galt, så råber folk simpelthen bandeord efter ham og råber af ham. Det er et meget godt billede på New York lige nu, ikke? Undskyld, på USA lige nu. Jo, og det er et godt billede på, hvem det er, der godt kan lide Donald Trump, og hvem der har det mere svært med ham. Jeg tror, Donald Trump får svært, også i 2020, ved at få New Yorks valgmænd. Der må jeg sige til ham, Cini, at det bliver nok op ad bakke for ham. Det bliver nok i det hele taget lidt op ad bakken der i 2020, men det er der så en, der råber til ham, til den gode Dion Cini her, der er en, der råber til ham, han vinder aldrig i 2020, og så råber han tilbage, det sagde jeg også i 2016, og det er jo sandt for døden. Korrekt, ikke? Det er det. Jeg er en af dem, der ikke... Jeg tror ikke, man skal undervurdere Trumps muligheder i 2020. Ikke hvis økonomien bliver ved med at fortsætte, som den går lige nu. Det er rigtigt. Ellers så må vi sige den her forløbende uge, Mads. Vi skal lige huske at sige, at vi for en gang skyld ikke sender live søndag, men optager fredag. Det er vi nødt til at sige, for der kan være sket tusind ting lørdag og søndag, som vi ikke ved på nuværende tidspunkt. Men Mads, hvis vi kigger på de her forløbende dage, så har det jo simpelthen været en perlerække, en slags klimaks for Trumps tid som præsident. Der har været sagen om de transkønnede, der kan komme i militæret eller ikke kan komme i militæret. Der har været farsen omkring Jeff Sessions, justitsministeren. Der har været situationen omkring den nye talsmand og kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus, Scaramucci. Og der har faktisk også været en udvikling i Ruslandssagen her for et øjeblik siden, hvor russerne nu går ind og sætter sanktioner imod USA, vil have lukket dele af ambassaden i Moskva og sådan noget. Det er helt vildt, hvad der sker lige nu, ikke? Jo, det er meget, og meget af det, der sker nu, er jo fra den her mere kulørte hylde, som er en del af Trumps tid som præsident, at der kommer virkelig meget ud i de her dage, som er virkelig svært at forstå i en politisk kontekst, men handler om, hvordan Trump er som person, og hvilke typer personer Trump godt kan lide. Altså, vi har jo et... hvis vi nu tager Scaramucci, som jeg ved, vi vender tilbage, så tager den først. Altså, han er jo ude her og sige blandt andet om de to, han skal forestille og samarbejde meget tæt med i Det Hvide Hus, nemlig Steve Bannon og Reince Priebus. Reince Priebus er stabschef, og Steve Bannon, der er chefstrateg. Og vi ved godt, for det har vi hørt, at de har været imod, Scaramucci blev direktør for kommunikationsafdelingen i Det Hvide Hus. Men det er alligevel usædvanligt, at Scaramucci på sin første dag, eller dag to er det egentlig, som ansat i sit job, vælger at indlede en krig med Reince Priebus, fordi han mener, at det er Reince Priebus, der har lækket hans personlige økonomiske oplysninger, selvom de er det, der hedder public domain, det vil sige, at alle kan komme i nærheden af dem, og han må fjerne det tweet, og han om Steve Bannon siger, at Steve Bannon er typen, der går meget op i, at det giver sig selv blowjobs. Altså, ja. Det er simpelthen... Det er simpelthen så skørt. Det hele er skørt, ikke? Og der må vi sige, ordet blowjob, det var et ord, jeg godt kendte. Det må jeg indrømme. Men et andet ord, jeg ikke kendte, som også indgår i Scaramucci's ordforråd, det er en cockblocker. Ja, det kender jeg godt. Det kendte jeg ikke. Det var et udtryk, jeg ikke havde. Jeg tror, du vil forklare, hvad det faktisk betyder. Jamen, cockblock, det er jo, hvis der er nogen, der ligesom forhindrer dig i at nå dine mål, så cockblocker de dig. Ja. Og han er blevet cockblocked, mener han, af både Steve Bannon og Reince Priebus, der i månedsvis har arbejdet på, at Scaramucci ikke skal have nogen som helst placering i Det Hvide Hus, nogen som helst stilling i Det Hvide Hus. Ja. Scaramucci er jo lidt usædvanlig. Han er kommet meget sent til Trump-kampagnen. Først holdt han egentlig med Obama, men det er flere år siden. Så holdt han med Scott Walker, og da Scott Walker gik ned i flammer i primærvalgsforløbet, så skiftede han over til Jeb Bushs kampagne, og er der en kandidat, som Trump havde svært med, så er det, så er det Jeb Bush, og ret sent melder han sig så i Trump-lejren, og han er jo sådan, han er en meget speciel karakter, Scaramucci. Nu, jeg kendte ham ikke i forvejen, men han er jo, han fylder meget. Hvis man kender Wall Street med Douglas i Michael Douglas i hovedrollen, der har han jo den her karakter, Gordon Gekko, og han minder mig utrolig meget om ham. Det er samme hår, samme sådan attitude. Han altså, jeg ved ikke, jeg håber ikke, Scaramucci hører det her, men han ligner jo noget fra American Psycho. Altså, han er meget, meget speciel. Når det er sagt, hans første pressemøde var usædvanligt godt, og han var meget dygtigere end John Spicer, som jo var en 100% katastrofe. Altså, John Spicer, det er jeg ked af, at jeg skulle sige det her, men John Spicer virkede simpelthen ikke begavet nok til at være i den position, han var ind på. Det tror jeg simpelthen nok, Scaramucci er. Men Scaramucci er glad for eksempelvis at fortælle, vi ved, at han har læst jura på Harvard, og det ved vi, fordi han siger det cirka 19 gange om dagen til alle, der gider at høre det. Og vi ved også, at han elsker Donald Trump, for det siger han også uafbrudt, at han elsker Donald Trump. Elsker ham nu. Selvom man tidligere har sagt, at Donald Trump var hack, som er sådan et meget nedsættende begreb, men det tweet findes ikke mere, hvor han skrev det i, fordi han har i samme sekund, som Scaramucci sagde, at han ønskede en meget mere gennemsigtig kommunikationsstrategi, så valgte han også at slette alle sine tidligere tweets. Hvilket jo, altså, når man har et ego, hvor man siger, vi skal have mere gennemsigtighed, og nu sletter jeg lige alle mine tweets. Der er noget der, hvor jeg tænker, hov. Men altså, blandt de fantastiske ting, som man har kunne læse i amerikanske presse i de forløbende dage, der er den her artikel fra The New Yorker, som mange givetvis allerede på nuværende tidspunkt har stiftet bekendtskab med, nemlig den, hvor Anthony Scaramucci ringer op til en journalist fra The New Yorker og åbenlyst ikke får sagt, at det her det er off the record, og derfor så er det on the record, og derfor så skriver New Yorker-journalisten alt, hvad han har skrevet. Han rasende Scaramucci, han ringer den her New Yorker-journalist op, fordi New Yorker-journalisten har kunnet bringe en historie om, at der var et middagsselskab i gang i Det Hvide Hus, hvor præsidenten deltog i, Scaramucci deltog i den, Sean Hannity deltog i den, et par andre stykker fra Fox var med til det, og derfor så kræver Scaramucci at få at vide, hvem er det, der har lækket den her oplysning. Og han går simpelthen, lad os nu bare sige det, benhårdt til værks. Han lyder som sådan en mafiaboss eller en Sopranos, så, ikke? Han går så græssat, at da journalisten siger til Scaramucci, det har jeg virkelig ikke tænkt mig at fortælle dig, så siger han, nå, så fyrer jeg bare alle, jeg har ansat. Ja. Som om, at det skulle være journalistens bekymring, det her. Og så begynder han jo at lege meget hurtigt med den tanke, at det må være Reince Priebus, der har lækket den her oplysning. Og det er derfor, han så dagen efter går ud og beskylder Reince Priebus for at begå ulovligheder, der kan betyde, at han skal komme i fængsel, selvom det kan vi se ikke rigtig passer. Og det er der, hvor han altså, som du siger, anklager Reince Priebus, stabschefen, som jo minder om en departementschef i dansk statsministerium. Det er ham, han anklager for at være den, der går og lægger oplysninger, og i øvrigt har forhindret ham i at få et arbejde. Han anklager Steve Bannon for også at være et forfærdeligt menneske, der kun tænker på sig selv, og som du sagde, tænker på at give sig selv blowjobs. Det bliver faktisk sagt meget værre i artiklen. Ja, men jeg er et pænt menneske, ikke? Så jeg siger det. Siger det på den måde. og så siger han jo, altså han skriver faktisk en tweet ud, hvor han hashtagger Reince Priebus i forbindelse med diskussionen om læk en tweet, han også sletter lidt senere. Men det virker jo masser som en mand, der er noget ude af kontrol efter sin første, som du sagde, flotte optræden. Jeg tænkte jo efter den første flotte optræden, vi kommer til at savne Sean Spicer, fordi det var jo virkelig kulørt med ham. Og da jeg så, hvor glat Scaramucci var, så tænkte jeg, at det her, vi kommer til at miste noget ved at undvære Sean Spicer, som jo sådan var det tætteste, vi kommer på sådan en amerikansk komisk ali. Men nu kan jeg jo så se med Scaramucci, jeg tror ikke, han holder længe i embedet, hvis han fortsætter den her måde at være kommunikationsdirektør på, men jeg tror, det bliver mindst lige så underholdende, og måske endda endnu mere skørt, end det Sean Spicer kunne præstere, og det siger ikke så lidt. Vi skal huske, Sean Spicer var ham, der mente, at Hitler ikke havde gasset sit eget folk. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg står og griner, for det er jo i virkeligheden tragisk, men jeg kommer alligevel til at grine af det. Ikke? Vi skal lige ind på en af de andre mange forskellige ting, der skete i løbet af den forløbende uge, Mads, fordi Donald Trump skriver pludselig i en tweet, at han har besluttet, at den amerikanske hær, det amerikanske militær, ikke skal optage transgender, altså transkønnede mennesker i hæren, hvorefter hæren faktisk går ud og meddeler, eller militæret som sådan går ud og meddeler, det har de ikke fået nogen ordre om, men nu en tweet er ikke en ordre. Vi fortsætter som hidtil. Ja, det her er en ret speciel sag. Kender du den karakter fra YouTube moderne cyberspace, der hedder Leroy Jenkins? Nej. Det gør jeg heller ret godt, men jeg kender den her personen er lidt godt alligevel, fordi der er nogen, der sidder og spiller spillet her World of Warcraft. Og det er jo en masse mennesker, der sidder sammen i hver deres computer, og så mødes de i stedet i cyberspace og spiller spil sammen. Og det tager lang tid at forberede, og det kan man bruge meget tid på. Jeg kender det ikke, jeg aldrig spillet det. En af dem, der deltager, hedder Leroy Jenkins. Og han er lige ude at spise noget kylling, mens de andre sidder og planlægger et angreb. Og da han så kommer tilbage til de andre, som skal angribe et eller andet mål, der er meget vanskeligt, og de risikerer, at vi står ihjel alle sammen. Så kommer han tilbage, og så råber han bare Leroy Jenkins, som hans eget navn, og så løber han ind med sin figur, der hvor de skal angribe, og de andre altså løber sig med, og de bliver alle sammen slået ihjel. Så det bliver sådan brugt som et symbol på, når man gør noget meget, meget overilet, og ikke sådan, at det er helt gennemtænkt. Vi skal næsten lige høre Leroy Jenkins. It's a lot better than we usually do. All right, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my God, he just ran in. Og så løber han ind, Leroy Jenkins, efter at have skrevet sit navn. Og grunden til, at jeg lige valgte at spille Leroy Jenkins her, det skyldes, at hele debatten om transkønnet, de kunne... Om de nu kan tjene i militæret eller ej, den begynder egentlig med en lovpakke, som Trump meget gerne vil have vedtaget. Og i den her lovpakke, der er der blandt andet midler til at bygge en mur til Mexico, eller i hvert fald sikre grænsekontrollen mere, end man har på nuværende tidspunkt. Og der er en række andre ting omkring udgifter til militæret, som Trump er meget interesseret i. Men der er en lille gruppe, der skal stemme for den her lov hos republikanerne, som er meget konservative. Og de er trætte af, at man under Obama gjorde det til Pentagons og forsvarsbudgets forpligtelse at betale for, at man kunne skifte køn, i det amerikanske, hvis man tjente i det amerikanske militær. Og den lov vil de gerne have fjernet. Og så sender de et vink med en vognstang til Donald Trump om, at de vil gerne have, at Donald Trump fjerner denne her lille, eller giver sit besøg med om, at det bør ikke være skatteyderne, der betaler for andres, hvilket køn de har. Og i stedet for at imødekomme det behov, så vælger Donald Trump at sige, ikke bare, at man ikke vil have skattet, at det skal ikke være skatteyder spørgsmål at betale for kønsskifteoperationer, men man må slet ikke tjene militæret, hvis man er transkønnet. Og det er jo en ren Leroy Jenkins. Han løber ind igennem døren, uden helt at have gjort sig opmærksom på, uden helt at være klar over, hvad der foregår, om det er en god idé. Og der er en, der sammenligner det med, at vi bad Donald Trump om at tænde et stearinlys på bordet. Men i stedet for smurte Donald Trump hele bordet ind i olie og satte ild til bordet i stedet for. Og mange konservative er ude nu og sige, jamen, jeg ved, jeg kan ikke rigtig stemme for det her længere, fordi Donald Trump er gået meget længere, end jeg ville. Jeg ønskede mig, var der en, en, et kongresmedlem fra Arizona, der hedder Frank. Han sagde, jeg ønskede mig egentlig, at vi bare skulle sørge for skattet og ikke betale for kønsskiftsoperationer. Nu er vi ude i... Nu har han lavet en Leroy Jenkins, nu har han gået så langt, at jeg ikke kan følge med ham længere. Altså, det, jeg kan ikke... Og det siger jo noget om, hvor ufatteligt tonedøv Donald Trump er. Og nu har vi så det amerikanske militær, der er ude og sige sammen med en masse republikanere, jeg aldrig troede, at republikanere skulle gå ud og forsvare transkønnet, på den façon i hvert fald, at gå ud og sige, at det her, det er, altså, det kan vi slet ikke være med til. I sidste uge, da vi havde kampagnespor, Mads, der talte vi ganske lang tid om, hvorfor det er, at det er så svært i USA at få gennemført en eller anden stor form for pakke omkring sundhedsforsikring for alle amerikanere. Og der talte vi jo helt konkret om, at den sidste sådan, eller den rigtig store landevending i amerikansk sundhedspolitik kom midt i 60'erne under Lyndon B. Johnson. Og vi lyttede til en historiker fra Harvard, der hedder Jill Lepore, der forklarede, hvorfor det var, at Lyndon B. Johnson kunne få Medicare og Medicaid igennem i 1965. Lad os bare lige huske hendes konklusion her. LBJ knew what he was doing, is the thing. Ja, LBJ knew what he was doing, forklarer hun. Han vidste, hvordan man smurte, prægede, påvirkede, vred armen om på alle de forskellige tricks, man skal kunne for at få gennemført en stor politisk pakke selv, når man har sit eget parti med sig i virkeligheden i kongressen. Man skal spille på alle de forskellige tangenter, og det siger hun, det kunne LBJ. Det var vi også enige om sidste uge, det var han god til. Vi kan vel også godt være enige om i den her uge, hvor hvad skal man sige, tanken om at opfinde en ny form for sundhedsforsikring efter Obamacare er faldet, at Donald Trump er dumpet i forhold til sundhedsreformen. Ja, Donald Trump er dumpet. Jeg synes nu egentlig, at det mest er, det falder tilbage på Mitch McConnell, mm-hmm. som har svært ved... Mitch McConnell har jo tit haft ry for at være sådan en moderne Lyndon B. Johnson, mm-hmm. en, der har godt styr på sit senat, sit flertal, og holder sammen på en ret vanskelig gruppe i vigtige spørgsmål. Og det ser simpelthen... Det ser rigtig vanskeligt ud for republikanerne nu. Der er jo lige sket det, at man har søgt at stemme en version af sundhedsreform igennem, bare for at holde den i live, som man kalder en skinny bill, altså et mindste mål for, hvad man kan blive enige om. Og så har Mitch McConnell sagt, men I skal vide, jer der stemmer den igennem, at vi stemmer den ikke igennem, fordi det er det, I stemmer igennem, vi vil have. Det er simpelthen for at holde den i live. Mm-hmm. Altså, man har været ude og sige, og det har man sagt helt offentligt, at man kalder det live to fight another day vote. Mm-hmm. Altså, man skal simpelthen stemme på det, fordi så er vi stadigvæk, altså, det er ikke muligt for os at skrive videre på loven. Vi skal bare have den placeret i en komité nu. Den skal ikke være til debat længere, nu skal den placeres i en komité. Det er noget at gøre med, hvordan reglerne er omkring det at få vedtaget love i USA. Og vi havde jo først John McCain, der jo rejste sig fra sit sygeleje lige efter operationen, fløj til Washington, D.C., og stemte for, at man kunne holde debatten om sundhedsreformen i live. Og nu skulle man så stemme en slank eller nedbarberet version af sundhedsreformen igennem for at kunne arbejde videre med den. Og det er gået galt, blandt andet på grund af, at John McCain ikke ville stemme for det. Så nu ser det ud til, at Mitch McConnells forsøg på at gøre senatet til det kammer, hvor man skulle skrive en ny sundhedsreform, at det er endelig dødt. Altså, det ser meget tungt ud. Og det der med, at John McCain til sidst stemte imod, er jo centralt, fordi der var også to andre republikanere, der stemte imod, men der skulle en mere, der stemte imod for, at den ikke kunne fortsætte med at blive diskuteret, ikke kunne fortsætte med at blive forhandlet. Det var altså John McCain. Og her vender jeg tilbage til det der, som Jill Lepore sagde, om at LBJ knew what he was doing, fordi det kunne jo også godt være, at den her bemærkning fra Donald Trump, umiddelbart efter han stillede op som præsident i 2015, den betød, at John McCain ikke synes han ligefrem skyldte ham noget. Lad os lige høre på John McCain. Undskyld, på den gode Trump tale om John McCain her. He hit me. He's not a war hero. He's a war hero. He's a war hero. He's a war hero because he was captured. Ja, Mads, det var den berømte sætning lige efter han stiller op i 2015, hvor han simpelthen håner John McCain, krigsfange, amerikansk held, sad 5,5 år i vietnamesisk torturkammer, havde han sagt hele tiden. Han håner ham for ikke at være en rigtig krigshat, han var bare taget til fange. Bider det ham i haserne nu? Jeg tror, hvis man har set på, hvordan John McCain konsekvent har været ude og irettesætte Donald Trump, også på det her med de transkønnede, der har John McCain altså også meldt sig på banen, at John McCain har egentlig været loyal over for sine egne synspunkter igennem det hele. Mm. Og jeg tror, John McCain synes, at der skal laves sin erstatning for Obamacare. Mm. Han vil gerne have det gjort på en façon, hvor demokrater og republikanere laver ind i fællesskab. John McCain er fra den fløj, der mener, at når man skal lave så store reformer af det amerikanske samfund, så bliver man nødt til at blive enige begge fløje, så man ikke går, som man gør nu, og bruger sine kræfter på at underminere det, de andre har vedtaget. Og det er jo et synspunkt, som man må sige er forholdsvis fornuftigt og udbredt, og derfor tog han tilbage til Washington og stemte. Men da han så får muligheden for at skal vi sige, stikke en kæppe i hjulet for Donald Trump, så griber han også den ved to lejligheder. Altså, det kan godt være, John McCain altså er svækket, og det kan også godt være, desværre, vi ikke har ham så længe endnu, men der er stadigvæk spredt i ham. Han er i den grad still going strong, som man siger. Lidt senere udsendelse, der vender vi tilbage til ham og hans optræden i senatet her i den forløb nu. Men vi skal ikke glemme, at præsident Donald Trump forleden valgte at besøge en kæmpestor spejderlejr, samlet en jamboree, som det hedder på amerikansk, et stort spejderlejr, 40.000 unge, samlet i West Virginia ude i markerne, og den gode præsident Trump kommer op på talerstolen, og vi har et lille resume af hans tale her. Who the hell wants to speak about politics when I'm in front of the Boy Scouts, right? The Scouts believe in putting America first. You know, I go to Washington and I see all these politicians and I see the swamp and it's not a good place. In fact, today I said we ought to change it from the word swamp to the word cesspool or perhaps to the word sewer, but it's not good. By the way, just a question. Did President Obama ever come to a jamboree? Boy Scout values are American values, and great Boy Scouts become great, great Americans. As the Scout law says, a Scout is trustworthy. Loyal. We could use some more loyalty, I will tell you that. Do you remember that incredible night with the maps? And the Republicans are red, and the Democrats are blue, and that map was so red, it was unbelievable, and they didn't know what to say. And hopefully, he's going to get the votes tomorrow to start our path toward killing this horrible thing known as Obamacare that's really hurting us. So he better get them. Oh, he better. Otherwise, I'll say, Tom, you're fired. Ja, den sidste, han taler om her, det er altså sundhedsministeren, som han har fyret, og det er han så ikke blevet, selvom den ikke kom igennem efterfølgende, men en masse centrale her er, inden den her spejderlejr, der har spejdernes organisation belært de unge drenge om, at det her ikke er et politisk møde. I må ikke bryde ud i kampråb, som for eksempel lock her up eller build that wall. Og det har alle de søde børn lært, at det må de ikke. Så går præsidenten op og siger, jeg vil ikke tale om politik her, hvorefter han bullerløs. Hvad er det, der foregår der, Mads? Jamen, jeg synes, at det her det er et af de, og der er flere af dem på denne uge, eksempler på, at vi får sådan nogle enestående blik ind i Donald Trumps psyke indimellem, hvor man bare tænker sit. Der er jo mange begivenheder, der minder om det her i en præsidents liv, hvor man skal møde op et sted, opføre sig pænt, være neutral, omtale alle rosende, også mennesker, man hader, eller er politisk modstander overfor. Hvis det er jo lige så skørt, som hvis en dansk statsminister mødte op til en spejderlejr for at hylde, at de dyrker friluftslivet og et aktivt liv og så videre, så videre. Alle de dyder, man lærer som spejder og så videre. Og i stedet for at tale om det, altså begynder at tale om, hvor lidt Lars Løkke egentlig bryder sig om Mette Frederiksen, så vil alle jo sidde og tænke, hvad i verden er det, der foregår? Eller holder lange passager om, hvor god han selv synes, han er. Ja. Og der må man sige, det har de fleste politikere, simpelthen, altså, så, de har så meget social intelligens, at de godt ved, at det der gør man ikke. Og det mangler Trump simpelthen. Altså han synes, nu har jeg en masse unge mennesker foran mig, nu giver vi den gas, og nu giver jeg lige Obama en tur, hvilket man altså simpelthen ikke gør. Det er altså en af de uskrevne regler, at der, man taler meget, meget sjældent grimt om de, der var før dig. Ja. Også selvom du er dybt uenig i deres politik, det kan Trump slet ikke slippe. Han er jo så besat af både Hillary og Obama stadigvæk, og bruger enhver lejlighed til det. Så kan man ligesom sige, skal du gøre det for en pressekorpset, hvis du står med et politisk spørgsmål og så videre, ja, måske kan du nogle gange gøre det, men jeg tror, alle er enige om, du gør det ikke overfor en stor gruppe spejdere, og derfor har spejderen jo også været ude og undskyldes på vejen af det. De har simpelthen været ude, altså spejderkorpsets direktør, en kæmpe organisation, det her spejderbevægelse Boy Scouts i USA, har været ude og undskyld, vi har altid ønsket at være upolitiske, vi har gjort en stor kamp for at være upolitiske, når andre har forsøgt at presse os ind i politiske spørgsmål, så har vi været tilbage, vi er en apolitisk organisation, vi beklager meget præsidentens opførsel på vores spejderlejr. Jeg skal jo lige parentes bemærke, sige, når du nu nævnte det selv, Mads, at både vores statsminister Lars Løkke Rasmussen og oppositionens leder Mette Frederiksen har faktisk været ved de blå spejderkorps store landstævne i Sønderborg i den forløbne uge, uden at holde en politisk tale. Og uden at svine hinanden til. Det gik faktisk lige efter bogen på det her tidspunkt. Nu sagde du, at vi har fået et godt indblik i hans psyke i den forløbne uge. Det er jo sandt for dyden korrekt. En af de ting, der er sket for eksempel, det er, at han har optrappet sine angreb på sin egen justitsminister. Ja. Altså Jeff Sessions. Det er måske Sessions. Det bedste eksempel på, hvor besynderlig Donald Trump er. Trump får jo sagt i et interview, noget han har sagt flere gange, at han er rigtig, rigtig træt af, at Jeff Sessions erklærede sig inhabil i hele Ruslands spørgsmålet. Ja. Og for det første kan man sige, hvorfor angriber man offentligt sin egen justitsminister, som er en af de aller tidligste, der melder sig som støtte til Donald Trump? Da han er senator fra Arkansas, så vidt jeg husker, eller det er Alabama. Han er fra Alabama. Alabama, ja. Jeff Sessions er en mand, som alle holder meget af, også de, der er meget uenige med ham i senatet. Han er meget, meget vældigt, fordi han altid blev betragtet som en ordentligt menneske. Og var det ikke blevet Mike Pence, der blev vurderet som det største aktiv for Donald Trump som vicepræsident, så skal vi huske, at Sessions var stærkt i spil til den post også. Og jeg tror ikke, det ville have undret nogen, hvis Sessions havde fået den. Men Trump går altså ud og angriber Sessions, og jeg tror, her er der noget, der er lidt usædvanligt. Fordi jeg tænker, hvad er det, Donald Trump vil? Mm-hmm. Hvorfor det her angreb på Sessions? Fordi han jo siger ret klart, at havde han vidst, at Sessions ville have klædt sig inhabil, så ville han ikke have valgt ham som justitsminister. Og så fortsætter han denne her kritik af Sessions på en sådan façon, at jeg kan kun læse det et sted hen, og det er, at Trump forsøger, hvis der er en mening med det, han gør, så forsøger han at få Sessions til at trække sig som justitsminister. Men jeg er faktisk også nået til en konklusion, at jeg er ikke sikker på, at det egentlig er det, Donald Trump er i gang med. Jeg tror bare ikke, Trump kan lade være. Okay. Jeg tror, at det er sådan, Trumps psyke er, at når noget irriterer ham, så går munden på ham, og så kan han ikke lade være, og så er han fuldstændig ligeglad med, hvem det er, han taler om. Når han først er vred nok, så løber munden bare over med alt det, hjertet er fuld af, og han er træt af, at Sessions har valgt at følge reglerne for, hvordan man er justitsminister, over det, Donald Trump synes skal være endnu vigtigere end sådan en petitesse som at følge lovgivningen og de regler, der er for dit embede. Og det er, at Donald Trump synes, han har været illoyal. Ja. Og Trump mener jo, at loyalitet, det er jo så tydeligt, at loyalitet, som i Trumps forstand jo oftest er forstået som loyalitet mod Trump, eller til Trump, at Sessions simpelthen skulle være gået ind i den her sag, og selvom han var inhabil, skulle have fortsat med at kæmpe for Trump, fordi det var vigtigere at forsvare Trump, end at forsvare den demokratiske institution, han rent faktisk repræsenterede. Og vi, jeg har endnu ikke oplevet en sag, hvor så mange republikanere over en kamp er gået ud og sagt, præsidenten er fuldstændig nuts. Ja. Han skal lade være med det her. Og de er jo gået så langt nu, som de er parat til at lave regler for at gøre det virkelig, virkelig vanskeligt for Donald Trump at fyre Sessions. Ja. Og det vil sige, at Trumps personlighed er i gang med at skabe et politisk modtryk, der er så stort, at kongressen og hans egne er parat til at vedtage love, der underminerer og fratager præsidenten magt, som egentlig er en del af præsidentembedet. Så han underminerer sin eget embede med sin egen personlighed. Og sådan, hvad kan vi sige, der er mange grove ting, han har sagt om Jeff Sessions i dag. Men selvfølgelig, at han med store bogstaver har skrevet, at han er svag, han er weak. Og det er jo noget af en underminering af et lands justitsminister. Han kan gøre to ting her, ikke? Der kan ske to ting, der kan ske tre ting, sådan set. Det første, der kan ske, det er, at Trump rent faktisk fyrer ham en eller anden dag. Det andet, der kan ske, det er, at Sessions selv trækker sig. Det tredje, der kan ske, det er, at der ingenting sker med, så må sige, enten fordi Trump ikke fyrer ham, eller fordi Sessions ikke vælger at trække sig selv. Men under alle omstændigheder er det her jo en situation, hvor man et øjeblik, Mads, kommer til at tænke på den berømte Watergate-sag, hvor Nixon forsøgte at skille sig af med en, som han synes stillede sig imod hans ønsker, ikke? Ja, men den sammenligning, synes jeg, går for langt. Jeg er med på, at Saturday Night Massacre, da Nixon vil af med sin justitsminister, fordi justitsministeren ikke vil fyre den offentlige anklager I Watergate, at den, der er sådan en vis sammenhæng her. Jeg tror ikke, at Trump egentlig er sur på Sessions over, at han ikke vil gå ind og fyre Robert Mueller, den særlige anklager, der så skulle være Archibald Cox fra Watergate-historien. Hvis vi skal holde den parallel i live. Jeg er ikke sikker på, at det er der, vi er endnu overhovedet. Jeg tror, at vi er der indirekte al den stund, at jeg tror, Donald Trump tænker, havde Sessions nu ikke erklæret sig inhabil, så havde jeg ikke fået ham, den klaphat Rod Rosenstein, der satte sig ned og udpegede en særlig undersøger, der skulle undersøge Ruslandskomplekset. Så på den façon er der nok en lille smule om det. Men der er altså ikke et direkte sådan angreb på demokratiets grundlæggende struktur, som der jo var med Nixons handlinger. Der er vi i hvert fald ikke endnu med Donald Trump. Men, altså, men hvis vi ser på de her tre forklaringer, du taler om, så tror jeg, at jeg hælder egentlig mest til den sidste. Mm-hmm. Altså, at det løber ud i sandet. At det løber ud i sandet på et tidspunkt, fordi Sessions tror jeg ikke vil trække sig. Og jeg tror, Sessions er gået ind i embedet, fordi han ønsker at arbejde med det, der en af de mærkesager, som Sessions arbejder med et helt liv, nemlig illegal indvandring, og det er hans sikre grænse. Han er jo et velbeskrevet politisk blad, og vi ved, hvad han går ind for, og hvad der betyder noget for ham. Og jeg tror, at han glæder sig til at gå på arbejde hver morgen og arbejde netop med at stramme det her område. Altså, det er jo som en politiker, der brænder for en sag, så er det her noget, der betyder for ham. Og jeg tror, at Ruslandssagen har altid været sådan noget perifært underligt noget for ham, og det har han det fint med, at andre tager sig af, og når han nu heldigvis er inhabil, fordi han jo meget kort mødtes, eller altså stødte ind i nærmest den russiske ambassadør Kislyak, så kunne han erklære sig inhabil. Og det tror jeg, Sessions egentlig har det fint med. Og derfor tror jeg, at Sessions har det godt med, at han bliver bakket op i sin egne i senatet, og at person efter person siger til Donald Trump, hvis du fyrer Sessions, så kommer du virkelig, virkelig, virkelig i vanskeligheder. Fordi hvis du fyrer Sessions, så har du først fyret Comey, ja, og så har du fyret FBI-direktøren, og så har du fyret Sessions på grund af Ruslands spørgsmålet, ja, så begynder du at have trukket så meget på din politiske kapital, at der ikke er rigtig mere tilbage i banken, hvis der begynder at komme vanskeligheder. Og det springende punkt er selvfølgelig, at Trump vil jo sikkert også et eller andet sted gerne have, at Robert Mueller ikke er i gang med at undersøge det her Ruslands spørgsmål. Og Lindsey Graham, republikaner fra senatet, har været ude at sige, at hvis han fyrer Robert Mueller, så er det begyndelsen på enden på hans tid som præsident. Og det er meget voldsomt at få en af sine egne til at sige det. Og derfor tror jeg, at det at fyre Sessions er for tæt på hele det der. Så han må leve med Sessions. Og mindre, Sessions, han kan mobbe Sessions, yes, ud af embedet. Og Sessions må leve med Trump, fordi han var ude at sige her forleden dag, den gode Jeff Sessions, at det er hurtful og høre, hvad præsidenten siger om mig, but I will carry on, som han sagde også. Så han bliver altså siddende der, på trods af, at han er såret. Så læste jeg en anden, hvor du siger, Trumps måde at være på. Hvis han læser den her klumme fra Wall Street Journal, som jo altså er en slags, et borgerlig avis en borgerlig avis i USA, og de har en stjernekommentator, der hedder Peggy Noonan, som er republikaner. Så det er taleskriver for Reagan. Lige præcis. Hun skriver i dag et indlæg også, Mads, som er virkelig opsigtsvækkende i virkeligheden, fordi hun siger, at Trump, han er Woody Allen, bare uden humor. Han piver og klynker og er en snotvalp, og han taler kun om, hvordan han er såret, hvordan folk ikke bakker ham op hele tiden. Han er bare ikke sjov, som hun siger. Så han er så langt fra Ronald Reagan og Gary Cooper og John Wayne, siger hun, så som man overhovedet kan komme. Vi har fået sådan en ynkelig, patetisk snotvalp er hendes udtryk. Det er jo altså meget voldsomme udtryk fra en borgerlig avis, fra en republikansk, ja, tidligere taleskriver, til deres egen præsident. Ja, jeg har en god kammerat, der hedder Kasper, der lige har rejst rundt en måneds tid i USA og besøgt en masse republikaner på sin tur. Og han sagde, de bakker ham stadigvæk op, republikanerne, alle jeg møder. De synes stadigvæk, at der var noget grundlæggende, der var gået så meget stykker i USA, at der var brug for en korrektion. Men han sagde også, Kasper, at alle som en jo sagde, man gid, han var lidt mindre tyndhudet, ja, den gode Trump. Og det er jo det, vi oplever her, synes jeg. Han er jo simpelthen alt for sart en mimose til det embede, han er endt i. Som du er inde på før, Mads, så holdt John McCain, man kom overraskende ind i senatet, man havde ikke regnet med, at han var kommet, han kom til senatet, han holdt en tale torsdag et kvarter. Lang tale, bemærkelsesværdig tale, fordi man ikke kunne undgå at høre den tale, Mads, som mere andet end en kommentar til den aktuelle sundhedsreform, men måske også, hvad skal man sige, hans sidste sådan tidspunkt, han optræder på talerstolen i senatet. Og lad os lige høre her i starten, hvor han forsøger at forklare, hvad han mener senatets rolle er. Our deliberations today, not just our debates, but the exercise of all of our responsibilities, authorizing government policies, appropriating the funds to implement them, exercising our advice and consent role, are often lively and interesting. They can be as sincere and principled, but they are more partisan, more tribal, more of the time than at any time that I can remember. Our deliberations can still be important and useful, but I think we'd all agree they haven't been overburdened by greatness lately. And right now, they aren't producing much for the American people. Both sides have let this happen. Let's leave the history of who shot first to the historians. I suspect they'll find we all conspired in our decline, either by deliberate actions or neglect. We've all played some role in it. Certainly I have. Sometimes I've let my passion rule my reason. Sometimes I made it harder to find common ground because of something harsh I said to a colleague. Sometimes I wanted to win more for the sake of winning than to achieve a contested policy. Incremental progress, compromises that each side criticize but also accept, just plain muddling through to chip away at problems and keep our enemies from doing their worst, isn't glamorous or exciting. It doesn't feel like a political triumph, but it's usually the most we can expect from our system of government, operating in a country as diverse and quarrelsome and free as ours. Ja, Mads, det McCain er inde på her, det er altså et arbejde i senatet. Ikke altid er de store triumfers tid, hvor man får gennemført alt det, man gerne ville, men det er sådan kompromiser og aftaler, som i virkeligheden afspejler, hvor indviklet og komplekst et land USA er. Og det er vigtigt, siger han så, men desværre så er det som om, at vi i de seneste år, både os republikanere og jer demokrater, ikke kan finde ud af at samarbejde om at lave kompromis. Vi vil have den endelige sejr. Og det går jo ikke bare, altså det er jo ikke noget nyt det her. Det går langt tilbage, og det begyndte vel med, det begynder vel i Bush-årene, vil jeg sige. Og jeg synes, nu skal man ikke hænge nogen ud her, men begge partier har været med til at skabe den her situation. Altså, da man oplever, hvor upopulær Bush bliver på grund af Irak-krigen især, der bliver demokraterne meget vanskelige at have med at gøre i kongressen. Og da man så senere får Obama, så vælger republikanerne at give igen med fuldstændig samme mønt. Også selvom Obama jo faktisk adresserer det her problem direkte og siger, at han ønsker at to bridge the gap og få os til at samarbejde, som om vi... i hvert fald gør det, vi ofte forbinder med et velfungerende folkestyre, at nogle gange så hænger partiskiltet på døren uden for forhandlingslokalet, og så forhandler man bare derinde som mennesker, der respekterer hinanden for at opnå bedst muligt resultat. Det lykkedes heller ikke for Obama, og det er jo så fortsat ind i Trumps tid som præsident, at den her meget, meget politisk opdelte kultur er stadigvæk meget udtalt i USA, og republikanere og demokrater har vel altså historisk set sjældent været så langt fra hinanden, som de er nu. Vi skal nok tilbage til borgerkrigen, hvor de tævede hinanden med stokke, når de var uenige over på grund af slaveriet blandt andet, for at finde noget, der er mere opdelt. Og så gør McCain jo også opmærksom på, at årsagen til, at han ikke ville stemme for, eller en af årsagerne, måske den centrale årsag til, at han ikke ville stemme for den der meget formindskede udgave af en ny sundhedspakke, det er, at han vil ikke have, at vi republikanere begår samme fejl, som han mener, at demokraterne begik under Obama, det er, at de gennemførte Obamacare med det smallest mulige flertal, og kun med sig selv, og ikke med den anden side af the aisle, altså den anden side af parlamentet. Det advarer han meget skarpt imod. Så siger han her, Mads, en opfordring om at vende tilbage til samarbejde. Lad os prøve at høre den her. The administration and congressional Democrats shouldn't have forced through Congress without any opposition support a social and economic change as massive as Obamacare. And we shouldn't do the same with ours. Why don't we try the old way of legislating in the Senate? The way our rules and customs encourage us to act. If this process ends in failure, which seems likely, then let's return to regular order. Let the Health, Education, Labor and Pensions Committee under Chairman Alexander and Ranking Member Murray hold hearings. Try to report a bill out of committee with contributions from both sides. Ja, det er jo et ønske, som jo går mange år tilbage, det John McCain taler om her. Altså, at man skal gå tilbage til den tid, hvor man altid så, at store love i USA, at de havde masser af bidrag fra begge partier, og at man til sidst kom ud røde i hovedet begge parter, fordi man havde skændtes hele natten, men nu var man så enige om, at det her ville man i fællesskab stå på mål for, i stedet for, at man havde blokeret den anden side fra at deltage i det, velvidende, at når de så får muligheden for at rykke det hele op med rode, så vil de selvfølgelig gøre det, for de havde aldrig haft nogen aktier i det, man havde vedtaget. Så siger han også her, John McCain, i sin altså 15 minutter lange strålende tale, her, så skal man sige, her skærer han sådan ind til benet og skærper sin pointe om, hvad han mener senatets rolle er. Lad os høre det her. This country is big, boisterous, brawling, intemperate, restless, striving, daring, beautiful, bountiful, brave, good, and magnificent country needs us to help it thrive. That responsibility is more important than any of our personal interests or political affiliation. Ja, her kan du høre, Mads, hvordan han så mod slutningen af talen altså skruer sig op til at tale om hele den politiske proces, hvad det er, der er vigtigt ved senatets rolle. Tidligere i talen siger han også, at vi er ikke præsidentens underordnet. Vi er hans ligesindede. Så han taler sådan virkelig senatet op. Ja, og man kan sige, man skal huske, at USA har to kamre. Man har repræsentanternes hus, hvor man sidder to år gangen. Og det betyder, at repræsentanternes hus, hvor der sidder 435 medlemmer, er et kammer, hvor man egentlig er på valg hele tiden. Mm. Alle medlemmer er på valg hver andet år. Og derfor er det kammer kendetegnet ved, den folkestemning, der er i landet lige nu, den fylder meget i den forsamling, fordi alle er i princippet i gang med en valgkamp og kan se det næste valg. Og det vil sige, når der er et upopulært spørgsmål, eller spørgsmål, der bekymrer mange amerikanere, så ved medlemmerne af repræsentanternes hus, det her spørgsmål kommer jeg til at skulle forsvare om meget kort tid, når jeg endnu en gang skal på valg. Og hvis jeg ikke håndterer det her ordentligt, så bliver jeg nok ikke genvalgt. Og derfor er repræsentanternes hus det folkelige kammer. Det er som sådan en vindbøjtel, en vejrhane, der strømmer med de populistiske strømme i USA. Og det var vel en del Og det var en del af tanken bag kongressen, at det ene kammer, fordi man skal huske, amerikanerne er de første, der skal designe den her type demokrati. Et repræsentativt demokrati, som altså, er med på, at man har noget, der minder lidt om det før. Det er i England og så videre, men amerikanerne er det eneste, der er det første, der gør det her sådan for alvor, hvor det betyder noget. Og det betyder, at man tænker, hvad er demokrati? Altså på den ene side er der jo nogen, der skal lytte til, hvad folket vil her nu. Men sådan en demokrati, hvis der kun var repræsentanternes hus, og vi kun skulle følge de politiske vinde og så videre, det vil nok også blive et meget burlesk demokrati. Og derfor er en del af designet at sige, det andet kammer, senatet, der sidder man 6 år gange. Der er man så at sige aldrig på valg. Og det er kun en tredjedel, der er på valg hver andet år, for man sidder sådan forskudt, sådan at hver andet år, frem mod de 6 år, er en tredjedel af forsamlingen på valg. Så du har aldrig en folkestemning derude, hvor du har et flertal af senatorer, der ved, at de skal gå ud og stå på mål for noget, der kan gøre meget ondt på dem politisk. Og derfor er senatet jo tænkt som et kammer, der tænker helt modsat i sin demokratiopfattelse, end repræsentanternes hus gør. Det er jo egentlig genialt design. Repræsentanterne, de tænker på det, amerikanerne tænker på lige nu. Senatet har meget ofte det lange lys tændt. Der er 6 år til, at der sker noget igen. Og det er lang tid i politik, det ved alle. Frygtelig lang tid, og de er sjældent på valg og så videre. Og tit vil de sætte genvælget, fordi man sidder så lang tid, mange af dem, at det kammer er tændt som et kammer, der nedkøler den politiske debat i USA. Tænker sig om en ekstra gang. Lige præcis, og det er... Er det George Washington, eller er det Thomas Jefferson, eller er det Madison? Jeg tror faktisk, det er... Er det en af de tre? Det er nok... Jeg tror, det er George Washington. Ellers må I rette mig derude. Det kan også godt være, det er Jefferson. Der taler om, at kongressen som sådan er som kaffekop. Hvor repræsentanternes hus er selve koppen. Men senatet er underkoppen. Og når man hælder lovgivning og politisk debat ned i koppen, så bliver porcelænet i koppen så varmt, at nogle gange for at kunne drikke den, uden at brænde sig på tungen, så må man hælde kaffen fra kaffekoppen ned i underkoppen og drikke af underkoppen. Og det er vel senatets rolle, at den skal køle det hele lidt af. Og John McCain er jo med sine ord her inde i hele den måde at forstå det amerikanske folkestyre på, at senatet skal ikke indgå i sådan en debat om, hvad der her nu er det rigtige. Man skal fungere i den store demokratiske for at holde den demokratiske fane allerhøjst. Ikke? Når du siger det, så tænker jeg også på noget andet, han siger i tale, Mads, for der går han kraftigt ind og advarer sine kolleger i senatet, han siger utrygt i senatet, ikke kongressen, men i senatet, mod at lytte for meget til the talking heads i radio og tv og på internettet, holde sig noget mere væk fra Facebook og Twitter, som man siger, og i stedet for sætte ind i udvalgslokalet og gå i gang med det hårde, slidsomme arbejde med at gøre tingene bedre for USA. Det er jo ikke bare en kritik af Donald Trump, det er jo en kritik af en fornemmelse af, at noget af den der usikkerhed og vindbøjtelstemning, du har i kongressen, undskyld i repræsentanternes hus, den begynder og smidt af over i senatet. Ja, den fylder for meget, og dermed er det ret geniale design, det amerikanske demokrati er derfor udfordret, hvis senatet ikke opfylder den rolle, det var tiltænkt. Noget af det allersidste, John McCain siger i den her tale, som jo altså desværre måske kan blive noget af det sidste, han siger fra talerstolen i senatet, med mindre han forhåbentlig slipper heldigt ud af sin kommende helbredsforløb, er noget om USA's rolle i hele verden, og det synes jeg også lige, vi skal høre her. We are the servants of a great nation, a nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. More people have lived free and prosperous lives here than in any other nation. We've acquired unprecedented wealth and power because of our governing principles and because our government defended those principles. America has made a greater contribution than any other nation to an international order that has liberated more people from tyranny and poverty than ever before in history. We have been the greatest example, the greatest supporter, and the greatest defender of that order. We aren't afraid. We don't covet other people's land and wealth. We don't hide behind walls. We breach them. We are a blessing to humanity. simpelthen, Mads, vi er en velsignelse for menneskeheden. Altså, han fortæller hele den amerikanske fortælling her i sit sidste minut i virkeligheden i den her tale. Det er ret fantastisk at høre, ikke? Jo, det er det. Og han, det er jo sådan John McCains egen udgave af det, man kalder American Exceptionalism, eller som demokraterne kalder, eller med Albright sagde, at USA var the indispensable nation, den uundværlige nation. Det kan godt være, at vi begår fejl indimellem, men i bund og grund er der kun én nation, der i mange, mange generationer har været i stand til konsekvent at gøre verden til et bedre sted og beskytte de idealer, trods alle de fejl, vi nogle gange begår. Så er USA den eneste nation, der gør det. Og den måde at tænke på findes dybt i den amerikanske folkesjæl og dybt i begge partier. Man skal ret langt ud i den ultraliberale fløj hos republikanerne, før man gør op med den her tankemåde, og man skal helt over til sådan nogen som Bernie Sanders, før man gør op med den her måde at tænke på i demokratisk parti. Hvad tror du, Mads? Nu har vi jo så snart det, man kalder sommerferie i amerikansk politik, nemlig august måned, ikke? Og så vender man tilbage i september måned. Kongressen tager på ferie. Præsidenten i princippet skruer lidt ned for hvad der foregår. Altså, er det en mulighed for, eller det er selvfølgelig en mulighed, men hvordan pokker skal præsident Trump gribe det an? Han skal jo have kickstartet sit præsidentskab. Usikkerhed nu om stabschefen. En ny kommunikationsdirektør, der er kommet så massivt galt afsted i sine første dage. Lovgivning, der falder fra hinanden. Vi ved godt, der er nogle økonomiske nøgletal, faktisk de fleste økonomiske nøgletal, der bevæger sig i den rigtige retning. Men han skal vel kickstarte sit præsidentskab. Og oven i det, at man er i sådan en underlig offensiv mod sin egen justitsminister. Ja, der er mange ting, som jeg tror, man har godt af, at man holder en lille pause og tænker sig om, trækker lidt luft ind i lungerne dybt og sætter sig ned og tænker på, hvad er det egentlig, der gjorde, at jeg fik den her overraskende valgsejr? Hvorfor betød Make America Great Again så meget for så mange mennesker? Hvor er det, de så noget i mit kandidatur, og hvad er det, de forventer, jeg gør? Og jeg tror, hvis Donald Trump kunne lave sig den refleksion, og kunne sige til sig selv, ønsker de det her, jeg har givet dem de første 6 måneder? Ønsker de mere af det? Ja. Ønsker de i virkeligheden, vil de have 4 over det? Og hvis Donald Trump mener, at det er det, de vil have, så skal han jo bare fortsætte, som han har gjort hed til. Men hvis han tænker sig om, så tror jeg, at han vil indse, at der er brug for, at han lærer, hvordan han forvalter det mandat, han har fået, som er noget meget unikt og en gave, han har fået. Og den handler om noget andet end Donald Trump. Den handler om USA og almindelige menneskers liv. Og den handler ikke om, hvad han bliver stødt over, og hvad der sker for hans familie osv. Den handler om en nations kurs fremover. Og mange amerikanere var dybt bekymrede over, selvom de godt kunne lide Obama, den kurs USA havde fået med ham som præsident. De ønskede en korrektion, og den korrektion er meget større, end hvad Donald Trump er. Og hvis han kan finde tilbage til det budskab og forstå, at det er det, der er hans mandat, så spår jeg egentlig Trump mange muligheder for at navigere politisk. Men så er resten af kalenderåret også ved at være den sidste tid, hvor jeg kan se, at man kan rigtig få skabt noget, der kan pege i den retning, for det er ikke meget, der er kommet af resultater. Og udtrykket, Mads, at skyde sig selv i foden, som man tit bruger om politik, der kan vi vel sige, at der havde han bazookaen frem her i den forløb nu, fordi det var faktisk meningen, at det skulle være Make America Great-ugen, hvor vi skulle se i Det Hvide Hus, hvordan amerikanske virksomheder producerede amerikanske varer, alt det der, og det kom jo ikke til at fylde noget på grund af hans spejdertale, hans angreb på Sessions, hans Ruslands ting, hans ditten, datten, dutten, havde han her sagt. Det kan også alting spærre for hans eget budskab. Trump er den lemliggjorte Leroy Jenkins. Det er der ingen tvivl om. Og han skal simpelthen væk fra det der. Fordi det kan ikke nytte noget, at han bliver ved med at agere, som han gør nu. Der sker for lidt. Og når der kommer et midtvejsvalg, hvor vi ved, at historien fortæller os, at det parti, der har magten, altid mister pladser, så vil det også være med til at underminere Trumps position i amerikansk politik. For den rigtig farlige situation for Trump, også i forhold til Ruslands undersøgelser, i forhold til alle de der ting, er jo selvfølgelig, hvis han mister sit flertal i senatet. Hvis han mister sit, altså, hvis han mister flertallet, han kan godt risikere at miste flertallet i begge kammer. Ja, men så, mest alvorligt senatet, ikke? Ja, lige præcis. Men uanset hvad, så er han jo, kan han se ind i en politisk kalender, hvor han kan se, at tingene bliver ikke nemmere, som tiden går. Så han skal, og han har ikke gjort sig selv nogle politiske tjenester indtil videre. Han har været i kamp med en masse, som han ikke burde være i kamp med, og han forvalter sit embede, trods en ret flot valgsejr, så forvalter han det ikke ret godt, og han bliver nødt til at have en evne til at lære af sin egen fejl. Det prøver vi også på her i programmet. Vi er tilbage igen om en uge. Vi skal lige gøre opmærksom på, at denne her udsendelse er optaget om fredagen, altså ikke live, som vi normalt gør om søndagen. Det kan betyde, at vi er overhalet af endnu mere dramatiske begivenheder, end dem, vi har talt om i løbet af den her udsendelse. Hvem ved? Vi er tilbage igen om en uge, Mads Fugled, og jeg, David Trads, siger tak for nu. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.